Sziasztok, kedves nézők! Fantasztikus péntek estét kívánok mindenkinek! Az enyém már is jól indult, hiszen Zsolt jó szokásához híven már is ajándékozott egy előfizetést, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, ez a stream tökéletesen indul. Nagyon szépen köszönöm Zsolt az ajándékozott nevében is. Fantasztikus vagy, és rögtön térjünk is rá a legégetőbb dologra, méghozzá arra, hogy péntek van, és ez az első stream a héten, amire az elmúlt hetekben nem nagyon volt példa, hogy hétközben kimaradt volna egy stream, hiszen hétköznap is mindig volt valamit csinálni, meg volt mondani való, meg itt voltunk, beszélgettünk, viszont ez a mostani hét, ez kifejezetten sűrűre sikeredett. Az eredeti terve az volt részemről, hogy kedden tartok egy streamet mindenképpen, viszont két dolog is keresztbe húzta a számításaimat. Ebből az egyik, hogy kedden megkaptam a második oltásomat, ami hát igazából nem okozott olyan őrületesen nagy problémát első körben. Cicácska, ne igyál a vizemből, nézd, hopp, tessék, kaptál a vizemből. Ebben a pohárban is ugyanaz a víz van, még mindig, úgyhogy légy szíves, ne igyál bele, köszi szépen. Hiába nyávogsz. Na, tehát, Obi, légy cike, legyen nyugalom, jó? Nyugi, minden rendben van, minden király. Szóval ott tartottam, hogy kedden megérkezett a második Sputnik a bal karomba, és hát előjáróban annyit, hogy egyébként akár csak az első adag, ez is igencsak levert a lábamról, de kedd este ennek még igazából nem volt olyan borzasztóan nagy hatása, hidegrázásom volt, meg éreztem, hogy jönni fog egyébként a hidegrázásnál durvább tünet együttes, úgy, mint a levertség, a fáradtság, az izomfájdalom, illetve a láz. Ne idd meg a vizemet, itt a vized. Obzi, nézd, itt a vized. Legyen már elég a víz. Szóval, úgyhogy kedden alapvetően még simán tudtam volna streamelni, azonban az a helyzet, hogy kedd délelőtt rájöttem, hogy szerdán 5 órakor jár le a Resident Evil Village-nek az embargója, én pedig megkaptam a Cenegától, a játék hazai forgalmazójától előre a játékot, hogy tesztelhessem, és hát kedden még marhára nem értem a végére, úgyhogy úgy döntöttem, hogy streamelés helyett nekifekszem egyébként a Resident Evil Village-nek, és végig is játszottam a programot kedd este, tehát hogy azért nem volt stream, mert konkrétan játszanom kellett, és nyilván felmerülhet a kérdés bennetek, hogy miért nem játszottam ugye a streamben, de hát a játékra embargó vonatkozott, ami azt jelenti, hogy megvan adva egy pontos napon egy pontos óra, ami előtt egyetlen árva szót sem lehet szólni. Egyébként a játékról, és ebben nyilván bele tartozik a streamelés is. Tehát a kedd este azzal telt, hogy ott voltam ugye abban a romániai kis falucskában, ahol próbáltam túlélni Ethannek a karakterével, és egészen jól is ment. Én nagyjából 11 óra alatt toltam végig a programot, ebből nagyjából ilyen 3-4 órát tettem bele a játékba még kedd előtt, és utána kedden a maradékot gyakorlatilag éjszakában nyúlóan játszottam, hogy befejezzem, lássam, ismerjem a teljes történetet, és másnap gyakorlatilag ezen élmények alapján írtam meg a cikkemet a 24.hu-ra, ami az embargónak megfelelően egyébként ki is ment szerda délután 5 órakor az újságba, úgyhogy aki esetleg kíváncsi rá, az el tudja olvasni. És gyakorlatilag ugye ezzel telt el a kedd. Oberon, most már tényleg elég legyen. Most már elég legyen. Cica, elég legyen. Hihetetlen. Na, jól van. Köszönjél szépen a nézőktől, mondta, hogy sziasztok! Úgy. Na. Jóból is megállt a sok. Szóval. Obika ma az átlagnál is egyébként hisztisebb. mióta hazaértem, azóta folyamatosan nyávok, pedig már kapott enni, kapott inni, kapott többször inni, többször kapott enni is, de valamiért nagyon stresszes a jószág. Jószág és egész egyszerűen kész. Nem tud leszállni erről az átkozott pohárról, miközben ugyanaz a víz van benne, mint abban a pohárban, amit ide raktam. Tehát, hogy ezt egész egyszerűen képtelen vagyok épp észre felfogni, hogy miért jó most abból a pohárból inni, miközben itt van egy másik pohár, ugyanazzal a vízzel, ugyanazzal abból a csapból. Tehát, hogy ez egész egyszerűen nincs semmi. Semmi logika abban, hogy viselkedik a macska. Igen, a pohár az valójában Star Wars-os, Star Wars Rogue van, nem tudom, javítsatok ki, borzasztó továbbra is a kiejtésem, de hogy igen, valójában ezt a poharat még a filmnek a premierjekor szereztem be a moziban, azóta megvan, valamiért ragaszkodom ezekhez a borzasztó marketing pohár tárgyakhoz, vannak vödreim is, meg minden ilyen fiszfasság, amit a moziban a filmek előtt be lehet szerezni, és úgy látszik Obikának is csak a Star Wars-os pohárból ízlik a víz. Remélem, hogy ez pontosan le is fogja nyugtatni egyébként a cicát. És befejezi itt a sündörgést, a nyávogást, az óbégatást, meg a mindent. Mert bár nagyon szeretem ezt a macskát, de folyamatosan ezt hallgatni egyébként roppant mód idegesítő, azt tudom nektek mondani. Úgyhogy Obika, egészségedre, én mindjárt kiszaladok majd saját magamnak egy másik pohár vízért, amiben nyilván majd mindig megint bele akar inni, és szerintem ez lesz egy ilyen 22-es csapdája ördögi kör, amiért így folyamatosan egy ilyen körforgásban vagyunk, hogy Oberon mindig majd az én poharamból akar inni. Igen, a polip morcos, mert ahogy említettem egyébként tényleg, tehát hogy ez a második oltás, ez ugyanúgy kiütött egyébként szerdára, mint az első. Gyakorlatilag miután végigjátszottam a Resident Evil-t, nem tudtam nyugodtan aludni, folyamatosan felébredtem, éreztem, hogy valamit nincsen rendben a testemben, nem voltak fájdalmaim, de hogy így ilyen kellemetlenül éreztem magam, folyamatosan fenn voltam, forgolódtam, úgyhogy felébredtem reggel, valamikor hajnali 4-kor, onnantól fogva nem is tudtam visszaaludni, megérkezett egy iszonyatos fejfájás, nagyon fáradtnak éreztem magam, fájt az összes izmom, úgyhogy a szerda egyébként az katasztrofális volt, és nyilván ilyen állapotban egyébként nem volt annyira kellemes megírni azt a Resident Evil cikket, de azért végül sikerült összedobnom valami, azt hiszem, értékelhetőt így délután 5-re, hogy mindenki boldog legyen, és az ember búra meglegyen a teszt, és péntek estére, hál' Istennek egyébként, tehát szerda estére, hál' Istennek egyébként elmúlt a fejfájásom, az volt az egészben a legrosszabb, viszont azzal nagyjából azt követően szépen be is lázasodtam, úgyhogy szerda estére megérkezett a láz, és mondjuk ezt így nagyjából csütörtökre sikerült kialodnom, csütörtök reggel még hőemelkedésem volt, meg napközben ne rakd a farkadat a számba. Ez nagyon rosszul hangzott, de tényleg ne rakd Oberon a farkadat a számba. Szóval, tehát hogy így csütörtök délelőtt még fájtak az izmaim, fáradt voltam, nem éreztem jól magam, de hál' Istennek egyébként itt délutánra, ilyen késő délutánra, kora estére az összes tünet elmúlt, maradt egy kis fáradtság, és most péntekre egyébként teljesen sikerült kialudnom ezt a második oltást, és ezzel egyébként túl is vagyok ezen az egész oltási mizérián. Természetesen a kártyám még mindig nem érkezett meg, úgyhogy tegnap kézbe vettem a dolgot, és megkértem a nővéremet, hogy az ügyfél kapun keresztül ugyan rendeljünk már nekem egy újat, és igazából, hogyha valakinek nem érkezett meg a kártyája, akkor nem a házi orvost kell zaklatni, hanem meg kell nézni az EST-nek a rendszerében, hogy egyáltalán regisztrálták-e az első oltást, és hogyha regisztrálták az első oltást, és nem érkezett meg a kártya, akkor az ügyfélkapun keresztül egyébként lehet jelezni, hogy nincs az embernek kártyája, meg kell adni nyilván az adatokat, a szükséges adatokat, illetve azt, hogy hol kaptuk az oltást és mikor, illetve fel kell tölteni az oltásról kapott igazolást, hogy nem csak kamuzol. Én itt tartok most, ezt szépen elküldtük egyébként az ügyfélkapunk keresztül, és most egyébként várom, hogy végis mi a franc fog történni. Ha már megkaptam az oltásokat, akkor igazán jó lenne, hogyha megkapnám az ezzel járó kártyát is, leginkább azért, mert nyilván, hogyha már kinyitottak a mozik, akkor szeretnék majd moziba menni, leghamarabb július 8-án, ugye akkor kerül majd a mozikba itthon a fekete özvegy, és hogyha már egy mód van rá, akkor azt mindenképpen szeretném moziban megnézni. És úgyhogy ennyi, ez volt egyébként tényleg kedd szerda, meg csütörtök, tehát hogy szerdán nyilván abszolút nem voltam olyan állapotban, hogy streameljek, illetve csütörtökön is fáradtlannak, meg kedvetlennek éreztem magam ahhoz, hogy leüljek a kamera elé, és akár 2 óra hosszán keresztül szövegeljek, úgyhogy ezért történt meg az, hogy most pénteken van először stream a héten. Ami pedig egyébként a folytatást illeti, az a szomorú hírem van, hogy nekem még nem ért véget a munkahét, holnap dolgoznom kell, holnap ügyeletes leszek reggel 6-tól délután 2-ig, úgyhogy sajnos holnap délelőtt nem tudok Pod of the Morningozni Dave-vel. Valószínűleg szombat délután sem lesz egyébként stream, mert egy picit szeretnék pihenni, így a 6 nap meló után, és vasárnap este lesz egyébként legközelebb közvetítés, és amiben többek között majd szeretnék beszélni a Star Wars Bad Batch animációs sorozatról, aminek még nem láttam egyik részét sem, pedig már kijött 2, ugyanis tényleg annyira zsúfolt volt a hét, és annyira nem volt időm semmivel foglalkozni a munkán kívül, meg azon kívül, hogy kínlódok az oltás másnap, és az oltás harmadnap miatt. Úgyhogy tehát, hogy egyszerűen arra sem volt időm, hogy letöltsem az első epizódot és megnézzem, ma pedig megérkezett a második epizód a Bad Batchből, úgyhogy már 2 rész áll rendelkezésre, ezeket szerintem holnap délután egyébként megnézem, és akkor vasárnap tudunk beszélgetni arról, hogy milyen is ez a sorozat, mi a véleményem, milyen érdekességek voltak benne, meg egyáltalán, hogy mit gondolunk egy újabb Star Wars animációs szériáról. Ami egyébként az eddig kijött vélemények alapján, meg azt, amit a barátaimtól hallottam, egyébként tök jól sikerült, úgyhogy Clone Wars rajongóként valószínűleg élvezni fogom a 2 részt is, és holnap délután egyébként pont jó lesz, hogy nagyjából 1,5 órát azzal tölthetek, hogy ismét elmerülhetek a Star Wars univerzumban, ugye erre konkrétan a Mandalorian 2. évadának vége óta nem volt lehetőség, úgyhogy tök király. És a hét érdekessége még egyébként, hogy lezárult a Kickstarteren a Marvel United X-Men társas játéknak a kampánya, és ugye, ha jól emlékszem, akkor valamikor 3 héttel ezelőtt, vagy talán már egy hónapja történt, hogy megvettem ugye a Marvel United társas játéknak a magyar kiadását, amit a Delta Vision adott ki itthon, és tökre megszerettem. Tehát, hogy ez egy olyan társas játék, amiben 1 vagy 4 ember játszhat, tehát hogy akár egyedül is lehet vele játszani, de sokkal érdekesebb egyébként, sokkal érdekesebb és szórakoztatóbb, hogyha 2 vagy 4 játszotok vele, és ez egy kooperatív társasjáték, és konkrétan szuperhősökkel kell legyőzni a szupergonoszokat, és tényleg, tehát hogy tökre élvezem, nyilván ebben nagy szerepe van abban, hogy Marvel karakterekkel kell játszani, és ugye a társashoz, ahogy itt láthatjátok a doboznak a hátulján, tartalmaznak egyébként nagyon szépen és nagyon jól kidolgozott kis figurák is, úgyhogy ez óriási bónusz számomra, hogy vannak ilyen kis műtyűrök, amik tényleg jól is néznek ki, tehát hogy tök jó a design, tök minőségi figurák vannak benne, és van benne összesen ugye 7 darab szuperhős, illetve 3 darab főgonosz, és mindig játék közben el lehet dönteni, hogy ki melyik szuperhőssel akar lenni, és hogy melyik szupergonoszt akarjuk legyőzni. Kártyákat kell lepakolni, lépdelni kell, és gyakorlatilag küldetéseket kell megoldani, de közben támad a főgonosz, vannak mindenféle cselek, tehát hogy igazán egész jól nagyon jó ki van találva a játékrendszer, viszonylag gyorsan meg is lehet tanulni, az első 2 alkalommal még egy picit szokni kell, meg kell tanulni a szabályokat, de hogyha belejön az ember, akkor utána tök jól lehet szórakozni. Ez az alapjáték. Na, ez tavaly lehetett támogatni a Kickstarteren, és az alapcsomag egyébként kapható boltokban is, tehát hogy itthon is meg lehet vásárolni a DeltaVisionnél, de az a lényeg, hogy a játékot készítő stúdiók egy hónappal ezelőtt, ugye, vagy nem is egy hónappal ezelőtt, de hogy nemrégiben elindították a Kickstarter kampányt a folytatásnak, ami ugye az Marvel United X-Men, és ebből nyilván ki lehet találni, hogy főleg az X-Men karakterek köré épül a játék, és kibővítették a játékmenetet, új hősök vannak, és nem tudom, mennyire vagytok képben azzal, hogy működik a Kickstarter, de az a lényeg, hogy bizonyos összegekkel lehet támogatni ugye az alkotókat, és ezért az összegért cserébe mindenféle, tehát hogy minél többet fizetsz, annál több mindent tudsz megnyitni. Tehát, hogy, és a héten zárult le egyébként a kampány, majdnem pár dollár híján 6 millió dollár jött össze az alkotóknak, és én is befizettem a 100 dolláros Apokalipsz csomagra, illetve vettem mellé 2 darab kiegészítőt, illetve egy ilyen játékszőnyeget, ami direkt úgy van megdizájnolva, hogy le lehessen pakolni a különböző kártyákat, meg a játékhoz szükséges dolgokat, és összesen egyébként 215 dollárt fizettem, és egész életemben soha még nem költöttem ennyit társasjátékra, de teljesen rápörögtem egyébként, úgyhogy most már csak egy évet kell várnom arra, hogy megérkezzen, amit kifizettem, mert hogy a Kickstarter így működik, úgyhogy egy év múlva ilyenkor minden a Marvel United-ről fog szólni valószínűleg, és addig is egyébként játszani fogok, meg fogunk az alapcsomaggal, ezzel a Marvel United-del, illetve hát be kell ismernem, hogy ehhez a társashoz is rendeltem az eBay-en 2 darab kiegészítőt, egy Black Panther-eset, illetve a Sinister Six-eset, úgyhogy hamarosan még több karakter, még több főellenfél, illetve különböző extra játékmódok állnak majd a rendelkezésemre, hogy Marvel társasozni tudjak. Úgyhogy ez volt egyébként a hétnek az egyik fénypontja számomra, hogy miközben egyébként a lázzal küzdöttem szerda éjszaka, akkor közben figyeltem, hogy a Kickstarteren ugye gyakorlatilag pörgött vissza a visszaszámláló, és az utolsó este az beérkező újabb pledge-eknek, tehát hogy ilyen kvázi előrendeléseknek hála, folyamatosan nyíltak meg a különböző karakterek, úgyhogy amikor jövőre megérkezik egyébként ez az óriási nagy csomag társasjáték, akkor nem csak az alapjáték lesz benne, illetve 4 kiegészítő, mert hogy 2 kiegészítőt megvettem, de 2 kiegészítő egyébként járt azért, mert hogy konkrétan megnyitották a beérkező előrendelésekkel az emberek, hogy nem csak extra figurákat nyitottunk meg, de hogy 2 kiegészítőt is, úgyhogy összesen érkezik majd 5 doboznyi társas, egy hatalmas nagy szőnyeg, ami játszani lehet, illetve hogyha emlékeim nem csalnak, akkor 60-nál is több figura, amik között vannak szuperbűnözők, szuperhősök, illetve olyan karakterek is, amikkel egyaránt lehet majd játszani szuperbűnözőként, illetve szuperhősként, és tényleg, tehát, hogy ez az óriási pak került 215 dollárba, és erre majd egyébként még jön a szállítási költség, meg a vám, úgyhogy a költségek ezzel nem értek véget, de tökre rá, tényleg, tehát hogy tök lelkes vagyok, nagyon szeretnék vele játszani, tök jónak tartom, úgyhogy úgy döntöttem, hogy életemben egyszer most nincsen azzal semmi gond, hogyha elköltök egy valak pénzt társas játékra, ami érdekel. Úgyhogy ez volt egyébként a mai hétnek a nagy történése, tehát hogy igazából 2 darab jó dolog történt. Egyrészt megérkezett a Resident Evil Village, és végigjátszottam, illetve megrendeltem a Marvel United X-Men csomagomat, illetve ma délelőtt egyébként két kiegészítőt is rendeltem a tavalyi alapjátékhoz, hogy egy kicsit kitágítsam a lehetőségeimet arra várok, hogy megérkezzen a mostani előrendelésem, úgymond. Illetve tényleg még egyetlen egy jó hírem van, mármint hogy nekem tök jó hír, meg lehet, hogy ti is örülni fogtok neki, de hogy valamikor a jövő héten, valószínűleg a jövő hét végén lesz egy olyan stream, amiben a Lego Discovery-t fogom összerakni, úgyhogy azért tervezem egyébként hét végére, mert hogy ahogy nézegettem, legalább ilyen 4-5 óra összerakni a Discovery-t, és mivel streamelés közben fogom összerakni, ezért valószínűleg jóval több lesz, mint 4-5 óra, úgyhogy egy ilyen, azt gondolom, hogy vagy szombat délután fogok nekiállni, vagy vasárnap délután, és addig fogom egyébként építeni itt a streamben, amíg el nem készülök vele, úgyhogy majd mindenki, aki úgy tervezi, hogy velem tart erre az építésre, az már most készítsen be hideg élelmet, illetve innivalót, mert egész biztos, hogy egy viszonylag hosszú építő stream lesz a Discovery. És közben Cataflame írja, hogy neki is a wishlistjén a legelső eleme, legelső helyen szerepel ez a Lego, és igen, én is nagyon örülök neki egyébként, hogy lehetőségem lesz összerakni, és nagyon várom egyébként, hogy már a kezeim között legyen, és nekiállhassak. És igen, Émi, tényleg az a terv, hogy egyetlen nagyon-nagyon hosszú streamben fogom összerakni az űrsiklót, illetve a Hubble teleszkópot, és ezért nem merem bevállalni egyébként hétközben, mert hajnalban nyúlóan nem szeretnék itt ülni a kamera előtt, de hétvégén valószínűleg bele fog férni valamelyik délutánomba, hogy akár ilyen 6 óra hosszán keresztül is streameljek és építsek. Azt gondolom egyébként, hogy ilyen a korábbi LEGO streamekből kiindulva nagyjából ilyen 6 óra lesz szerintem, ami alatt össze tudom majd rakni a Discovery-t, ami egyébként egy nagyjából ekkora űrsikló lesz, méghozzá a Hubble teleszkóppal kiegészítve. Úgyhogy, ha esetleg valakinek van olyan LEGO készlete, amit még nem rakott össze, és keresi az időpontot, hogy mikor legózzon, annak azt javaslom, hogy várja meg a Discovery streamet jövő hétvégén, és akkor miközben én legózom, ti is tudtok majd legózni velem. És akkor most kérnék egy pillanat türelmet, mert hirtelen annyit beszéltem, hogy muszáj kimennem egy harmadik pohár vízért, hogy én is tudjak inni, ne csak a cica. Egy fél perc türelmet kérek, és azonnal jövök vissza. Ja, igen, és kivételesen Timi azonnal észrevette, hogy nincsen Batman-es nadrág. Valamikor a Batman-es nadrágot is ki kell mosni, az az igazság. Úgyhogy ma egy teljesen szimpla, szürke, melegítő nadrág van rajtam. Nem a Batman-es naci. Bocsánat, hogyha ezzel csalódást okoztam, de tényleg, tehát, hogy még a Batman-es nadrágokat is muszáj néha berakni a mosógépbe, úgyhogy most is ez történt, ezért nem tudom felvenni. Remélem, hogy ez nem befolyásolja komolyabban ennek a streamnek a minőségét. És hogyha egyébként már beszéltem arról, hogy ugye a KEDD estém az teljes egészében a Resident Evil Village bűvkörében telt, ugye végigjátszottam a játékot KEDD este, legalább nem végig, nem KEDD este játszottam végig, hanem KEDD este fejeztem be a korábban elkezdett történetet, és azt kell, hogy mondjam egyébként, hogy kifejezetten jól sikerült ez a Resident Evil. már nincs akkora ereje, nem volt annyira félelmetes szerintem, mint a 4 évvel ezelőtti 7. rész, és a belső nézetes játékmenet sem hatott már annyira újjan, mint 4 évvel ezelőtt, de szerintem ez a rész még mindig jobb volt, mint az 5. és a 6. rész, ami az én ízlésemnek Resident Evil játékként már túlságosan akciódúsak voltak. És a 7. részt, a Biohazardot, azt nagyon szerettem azért, mert hogy tényleg végre megint kifejezetten félelmetes volt a játék. Tehát amikor a játék elején 4 évvel ezelőtt bekerültem a Baker családnak a házába, és ott elkezdtem felderíteni a dolgokat, az ilyen zsigeri félelmet váltott ki bennem, már csak azért is, mert lehetőségem volt PSVR sisakkal játszani, ami még így 30%-ot rárakotta a játékélményre, elképesztően hatásos volt. Egyébként is szoktam izzadni a PlayStation-ös VR sisakban, de ott ilyen 3 perc alatt így csatakokban folyt a rólam a víz, és folyamatosan így forgattam a fejemet, mert elképesztően jól működött a hangulat. És alapvetően egyébként tök jól működik még az új 8. részben is. Az új epizód sokkal akciódúsabb egyébként, mint a korábbi, tehát hogy már a játék első 30 percében vérfarkasok rontanak az emberre, és tényleg rögtön van fegyverünk, szinte lövöldözni kell, de hogy ettől függetlenül az új részben is vannak kifejezetten beszaratós részek, tehát hogy van egy olyan nagyobb pályája a játéknak, ahol így eltűnik az összes felszerelésünk, és olyan tárgyakra hagyatkozva kell megoldani a feladatainkat, olyan tárgyakra és jelekre és megtalálható utalásokra, amik ott a pályán vannak elszórva, és a hanghatásoknak meg az egész atmoszférának annyira beparáztatott, és a végén van egy olyan rész, amit most nem akarok ellőni, hát ha valaki játszani fog vele, amikor konkrétan így hát majd beszartam. Én alapvetően is egyébként egy kicsit félős vagyok, tehát hogy horror filmekkel engem simán meg lehet ijeszteni, tehát hogy egy picit alacsonyabb van ilyen téren az inger küszöböm, mint sok embernek, úgyhogy valószínűleg azért volt rám ilyen hatással a játék, de úgy gondolom egyébként, hogyha valaki a rettegés, meg tényleg a félelem érzet miatt szereti a Resident Evil játékokat, és nem feltétlenül azért, mert ezúttal vérfarkasokról, vámpírokra, meg ilyen nagyon furcsa zombikra lehet lövöldözni, az valószínűleg nem fog rosszul járni, hogyha kipróbálja az új részt, mert tényleg vannak benne kifejezetten beszaratós részek, amik után így egy kicsit meg kellett pihennem, és itt pihegtem a kanapén, hogy basszus, ez most kemény volt, hú, egy kicsit meg kell állnom, hogy egy picit lejjebb menjen a szívverésem, és én PlayStation 5-ön tudtam játszani a játékkal, elképesztően jól néz ki, tehát hogy az a romániai falucska, mert hogy nincs kimondva egyébként a játékban, de egy romániai falucskában játszódik a sztorinak a nagy része, aminek a közelében van egy kastély, van egy gyár, meg vannak malmok, amiket mind meg kell látogatni, ezeket a helyszíneket, és itt kell legyőzni a fő ellenfeleket, tehát hogy az egész elképesztően jól meg van csinálva, iszonyatosan nyomasztó tud lenni a legtöbb helyszín, tehát hogy az játék szép, de hogy így árad az összes helyszínből, hogy itt valami nagyon nincsen rendben, úgyhogy a Capcom elképesztően jól összerakta egyébként ezt a játékot, és szerintem simán megéri az árát, még úgy is, hogy a beígért multiplayer mód nem készült el hozzá, és tényleg, tehát hogyha valakinek tetszett egyébként a Resident Evil 7, akkor a folytatással mindenképpen érdemes játszani, és ha meg valaki esetleg nem játszott a 7. résszel, annak azt tudom egyébként javasolni, hogy előbb játszon a Resident Evil 7-tel, és aztán vágjon bele a 8. részben, mert hogy ezek nagyon-nagyon-nagyon erősen sztori szempontjából összekapcsolódnak. Szerintem így 100%-osan nem lehet élvezni a nyolcadik részt, hogyha nem játszottál a hetedikkel. Tehát, hogy nyilván meg lehet oldani a feladatokat, ilyen nagy vonalakban érteni fogod a történetet is, de ahhoz, hogy tényleg 100%-ban tökéletesen működjön a játék, 100%-os legyen az élmény, szerintem ahhoz szükséges az, hogy az ember végigjátsza a hetedik részt is. Úgyhogy nagyjából azt hiszem egyébként ezeket a dolgokat írtam le a 24.hu-s cikkemben is, de úgy gondoltam, hogyha már beszéltem arról, hogy kivégigjátszottam a Resident Evil 8. részét, akkor úgy gondoltam, hogy van értelme annak, hogy picit beszéljek arról is, hogy mi a véleményem egyébként a játékról. Bogyi kérdezi közben, hogy Chris még ebben is benne van, vagy ez spoileres dolog. Nyilván, aki szerintem egy picit is figyelte a Resident Evil 8-al kapcsolatos információkat, az tisztában van vele, hogy Chris Redfield ebben a játékban is fel fog tűnni, hiszen a játéknak a borítóján konkrétan Chris Redfield látható, de hogy pontosan mi az ő szerepe ebben a játékban, mi a szerepe a történetben, azt nem fogom ellőni senkinek. Aki játszani akar a játékkal, az majd megtapasztalja, aki pedig nem akar játszani vele, de kíváncsi rá, az majd elolvassa az interneten, valószínűleg egyébként a legkésőbb a hétvégén kint lesz a játéknak a teljes sztoria, sőt valójában már hónapokkal ezelőtt kiszivárgott egy csomó dolog a sztoriról, úgyhogy ha valaki kíváncsi rá, hogy mit csinál Chris a Resident Evil 8-ban, az interneten el tudja olvasni, de én most itt a streamben külön nem szeretnék ezzel foglalkozni, mert nem szeretném senkinek elspoilerezni az esetleges játékélményt. Közben egyébként eszembe jutott az is, hogy például, nem tudom, hallottátok-e, de hogy egyrészt a Loki sorozatnak a premier dátuma néhány nappal hamarabbra került, tehát hogy korábbra, nem hamarabbra, ugyanúgy júniusban érkezik, de azt hiszem két nappal korábban, mint az eredeti terv, és az eddigi trenddel ellentétben nem péntekenként lesz az új epizód, hanem szerdán. És nem tudom, hogy egyébként, hogy mi állhat a Disney döntéseinek hátterében, viszont ez majd egy picit könnyebbé teszi a dolgomat olyan szempontból, hogy továbbra is vasárnap lesz a kibeszélő, tehát hogy azt tervezem, hogy vasárnap lesz a Marvel kibeszélő itt a streamen, viszont így sokkal több ideje lesz mindenkinek megnézni a legújabb epizódot, úgyhogy ennek köszönhetően valószínűleg vasárnapoként több ember számára lesz érdekes egyébként a stream, mint korábban, amikor csak hát nagyjából 2,5 nap állt rendelkezésre, hogy az ember megnézze a legújabb epizódot, mielőtt beszélgettünk volna róla, és a változásnak köszönhetően most legalább 4 napja lesz mindenkinek, de valójában 4,5, hogy megnézze a Lokinak a legújabb epizódját, úgyhogy mindenki azzal számoljon, hogy bár a Loki péntek helyett szerdán lesz látható, de ettől függetlenül itt a csatornán továbbra is mindig vasárnap este lesz az ezzel kapcsolatos kibeszélő. Tehát, hogy ezen a stratégián nem változtatok, és igazából tökre kíváncsi leszek rá, hogy vajon csak a Loki esetében én lesz majd szerdai premier, vagy esetleg innentől fogva a többi Marvel sorozat is szerdán fog érkezni. Ez egy tök érdekes kérdés, és tényleg igazából tökre kíváncsi lennék rá, hogy a Disney miért döntött úgy, hogy az eddigi megszokott péntek reggeli premier helyett szerda reggelre rakják át az új epizódokat, mert ugye azt kell tudni, hogy minden országban, ahol hivatalosan elérhető a Disney Plus, ott reggel 9 órakor kerülnek föl a legújabb tartalmak a kínálatba, akár csak a Netflix esetében. És erről jut eszembe, hogy ma érkezett meg egyébként a Netflixre a Jupiter hagyadéka című szuperhősös sorozat, ami Mark Millar képregénye alapján készült, és erről a képregényről egyébként azt kell tudni, hogy én magam egyébként még nem olvastam, viszont a Fumox kiadónak köszönhetően már elérhető Magyarországon is, tehát hogyha valaki szeretné elolvasni a képregényt, mielőtt belevág a sorozatba, annak adott a lehetőség, ugyanis már meg lehet vásárolni egyébként a Jupiter hagyatéka képregényt, és most én is egyébként azon töprengek, hogy vajon hogyan csináljam ezt az egészet, hogy előbb olvassam el a képregényt, és csak utána nézzem meg a sorozatot, vagy nézzem meg előbb a sorozatot, aztán olvassam el a képregényt. Ezt még nem sikerült eldöntenem, viszont a gondolkodásban segít az, hogy egyelőre nincsen időm arra konkrétan, hogy elkezdjem nézni a sorozatot, úgyhogy meg van időm vacilálni. Ugye ma este, hogyha befejeztem a streamet, akkor igyekszem minél hamarabb lefeküdni, hogy holnap reggel 6-ra kipihenhessem magam, és teljes erővel tudjam végigcsinálni a szombati munkanapomat. Holnap délutánra ugye már eleve a Bad Batch van beidőzítve, a vasárnap pedig, hát nem is tudom, mit fogok csinálni, de valószínűleg egyébként nem fogom még elkezdeni a Jupiter hagyatékát, és én is azt javasolja egyébként a chatben, hogy előbb a képregényt olvassam el, és csak utána álljak neki a sorozatnak, és szerintem egyébként valószínűleg tényleg ez a legjobb döntés, mert az eddigi tapasztalataim alapján sokkal jobb előbb elolvasni az alapművet, mint az adaptációt, és utána ugyanezt fordítva. Ez egyébként kiderült már tegnap este is, ugyanis tegnap este elkezdtem nézni a Shadow and Bone című sorozatot, az Árnyék és Csont néven fenn a magyar Netflixen, és bár szerintem egészen jól meg van valósítva ez az új Netflixes széria, viszont elképesztően érződik rajta, hogy leginkább akkor lehet élvezni ezt az Árnyék és Csont sorozatot, ha már olvastad a könyveket. Tehát, hogy szerintem túl sok minden van az elejébe bezsúfolva, és így rengeteg nevet kell azonnal megjegyezni, rengeteg helyszínt, túl sok minden történik túl sok emberrel, és valószínűleg emiatt főleg azok tudják igazán élvezni ezt az egészet, akik egyébként tisztában vannak, tehát hogy már olvasták a sztorit. És emiatt nekem nem is tudom, tehát hogy lehet, hogy csak fáradt voltam, meg egy minden, de hogy egyelőre nem is nagyon nőtt a szívemhez az a széria, de valószínűleg egyébként be fogom fejezni, mert mondjuk ahhoz kellően érdekes, annak ellenére, hogy nem váltam azonnal ilyen őrületesen nagy rajongójává, de hogy maga a világ, meg a sztori kellően érdekes ahhoz, hogy befejezzem a teljes első évadot. Bazsi 128, nagyon szépen köszönöm a követést, bízom benne, hogy jól fogod érezni magad itt a streamben. Bogyi kérdezi, hogy holnap akkor minden cikk a 24.hu szinte a tiéd lesz, vagy csak a Techrovatnál leszed ügyeletes. Szerintem korábban erről már többször beszéltem, hogy amikor ügyeletes vagyok a 24.hu-nál, az azt jelenti, hogy a 24.hu-nak a közösségi média felületét kezelem. Elsősorban is emellett írok cikkeket is, de nem kizárólag text cikkeket írok, tehát hogy nem a saját rovatomban írok csak cikkeket, hanem úgy általában a 24.hu-ra. Tomi kérdezi közben, hogy a Love, Death and Robots sorozat második évadát nézed majd mindenképpen, ugyanis én nagyon szerettem az első évadot is, szerintem az egy nagyon-nagyon-nagyon jó kis antológia volt, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen új epizódok lesznek a második évadban, úgyhogy egész biztos vagyok benne, hogy amint megérkezik a második évad, akkor valószínűleg együltő helyembe végig fogom nézni az összes epizódot, és nem néztem utána, de nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy vajon az új évadban vajon lesznek olyan kisfilmek, amit magyarok készítettek, mert hogyha esetleg valaki nem lenne vele tisztában, annak tudnia kell, hogy a Love, Death and Robots első évadában 2 olyan epizód is volt, amit a magyar Digic Pictures készített, akit a legtöbben egyébként onnan ismerhettek, hogy ilyen elképesztően népszerű és híres játéksorozatokhoz készítenek átvezető animációkat, többek között a Call of Duty-hoz, az Assassin's Creed-hez, jó, az Assassin's Creed-hez főleg tréleleket, tehát előzeteseket készítettek, de például a Call of Duty második világháborús Call of Duty-hoz, ami 2017-ben jött ki az emlékeim szerint, ahhoz például biztos, hogy ők készítették az átvezető videókat, úgyhogy tökre benne vannak ebben az animációs dologban, és a Love, Death and Robots volt egy ilyen kvázi nagy kiugrás számukra, hiszen itt már nem videójátékokhoz készítettek animációkat, hanem a saját animációs kisfilméjüket készítették el, és egyébként pont a magyarok által készített epizód az egyik nagy kedvencem. Most a címe nem fog eszembe jutni, de arról közben Tomi írta, hogy meg is van a címe, a Secret War című epizód volt az, ami az egyik nagy kedvencem volt, és Tomi kérdésére válaszolva, a másik, amin dolgoztak, az a kisfilm volt, amikor a két élő szereplőnek a hűtőjében zajlik ugye egy ilyen miniatűr világnak az evolúciója. Úgyhogy az nem tartozik a kedvenceim közé, de a Secret War az abszolút az egyik kedvencem volt, illetve a másik, amit nagyon szerettem, az epizód volt, amiben ott a farmerek védték meg a saját kis területüket a mindenféle idegenektől. Azt szerettem még nagyon, de egyébként szerintem szinte az összes epizód elképesztően minőségi volt. Nagyon szerettem például a azt az epizódot is, amiben a három robot vannak, mászkálnak ugye a kihalt földön. Úgyhogy ja. Abszolút várom a Love, Death and Robots második évadát. Valamikor érkezni is fog. Nem emlékszem pontos dátumra, de már nincs olyan nagyon messze a premier, abban biztos vagyok. Tehát, hogy igazából valamikor a nyáron érkezik, ha minden igaz, úgyhogy nagyjából hetek vannak hátra. Amy J. Black kérdezi közben a chatben, hogy van-e amúgy Loki-s képregényem, és az a helyzet, hogy konkrétan olyan képregényem, amiben Loki a főszereplő, szerintem nincsen. Az az igazság, hogy soha nem voltam különösebben nagy rajongója Lokinak, már csak azért sem, mert különösebben nem voltam nagy rajongója a Thor képregényeknek is, és nyilván Loki leginkább a Thorhoz kapcsolódó képregényekben bukkant fel. Én a legtöbb földön élő emberhez hasonlóan Loki karakterét ugye a Marvel filmeknek köszönhetően szerettem meg, viszont ez nem feltétlenül sarkalt arra, hogy olyan képregényeket olvassak, amiben ő a központi karakter. És közben Tommy és Galahad Morgan is jelezték, hogy a Love, Death and Robots második évada az jövő hét pénteken érkezik, úgyhogy gyakorlatilag már csak egy hetet kell aludnunk, és már nézhetjük is az új epizódokat, úgyhogy ez mindenképpen egy csodálatos hír, azt kell, hogy mondjam. Egyébként, ha emlékeim nem csarnak, akkor a Fumax adott ki itthon Loki képregényt, szóval magyarul is van Loki képregény, de most nem emlékszem 100%-ig, de emlékeim szerint adtak ki Lokit is. De nem vagyok 100%-ig biztos benne. De hogy egyébként nyilván, tehát hogyha valaki Loki képregényt szeretne olvasni, mielőtt elindul ugye a Marvelnak a saját sorozata, a Comixology alkalmazásban szerintem dögig csúrig van Loki képregényekkel, tehát hogy tudom, hogy egy csomóan nem szeretnek digitálisan képregényt olvasni, de szerintem meg nincsen azzal semmi baj, úgyhogy ha valaki kíváncsi Lokira, akkor biztos, hogy a Comixology-n talál olyan minisorozatokat, amiket érdemes elolvasni. És egyébként Loki főszereplésével biztos, hogy jó pár olyan képregény készült, ami nem egy ilyen végeláthatatlan sorozat, hanem ilyen 6-12 részes minisorozatok. Most tényleg, mivel én nem vagyok egy gyűlöletesen nagy Loki rajongó, ezért nem tudok fejből mondani olyan történeteket, amiket cím alapján be tudnék azonosítani, de hogyha fölmentek a Comixology-ra, és beírjátok, hogy Loki, akkor biztos, hogy lesz annyi találat, hogy a között simán tudtok majd csemegézni. Közben Bogyi írja, hogy ha már Marvel, a héten kijött egy Marvel kapcsináló videó, és előzetes a negyedik fázishoz, és egy rakás premier dátum és cím is kiderült, erről bővebben esetleg nem témázunk. Hát őszinte leszek, nekem olyan marhasok gondolatom nincs ezzel a videóval kapcsolatban. Egy nagyon jól sikerült videóról van szó, így libabőrös lettem tőle, meg tényleg egy picit meg is könnyeztem, de hogy olyan őrületes nagy újdonságok azért nem voltak benne, tehát hogy nem jelentettek be új filmet, azokról a filmekről, amik szerepelnek a trailerben, mind tudtuk, hogy érkeznek, igen, kaptunk megjelenési dátumokat, de hogy ezeknek a filmeknek a java 2022-ben és 2023-ban lesz, ugye a Black Panther 2-nek a címét megváltoztatták Black Panther Wakanda Forever-re, illetve a Marvel Kapitány 2-nek a címe pedig az lett, hogy Marvels, amiből egyébként jó eséllyel az következik, hogy ahogy azt sejteni lehetett, a WandaVision-nek az utolsó része, az konkrétan valószínűleg, legalább a WandaVision utolsó részének azon jelenete, ahol Monica Rambeau ugye találkozott azzal a Skrull ügynökkel, aki mondta neki, hogy odafönt az égben van dolga, az valószínűleg nem a Secret War sorozattal kötötte össze a WandaVision-t, hanem a Marvel Kapitány 2-vel, azaz, hogy a Marvel-szel, amiben jó eséllyel Monica Rambeau-nak is komoly szerepe lesz, ugye azt eddig is tudtuk, hogy szerepelni fog a filmben, és valószínűleg ott fognak kiteljesedni a szuperképességei, amit a WandaVision-ben kapott, és én arra mernék nagy összegben fogadni, hogy a Marvels-ben egyébként benne lesz Kamala Khan, az alelnökkel. Szóval Kamala Khan is benne lesz, akinek ugye lesz saját sorozata a Disney Plus-on Miss Marvel címmel. Szóval én azt gondolom, hogy arról a három szuperhős nőről fog valamilyen formában szólni a Marvels, ami biztos, hogy Carol és Mónika lesznek a központi karakterek, de én simán el tudom képzelni azt is, hogy valamilyen módon Miss Marvel is be fog kerülni közéjük, és azt a mindenit itt írja közben a cseten, hogy az Eternals trailer is jött ki Eternals trailer. Én azzal egyáltalán nem találkoztam. Nem csak annyi volt, hogy ebben a nagy Marveles videóban láthattunk néhány jelenetet az Eternals-ből. Mert hogyha tényleg kijött egy Eternals előzetes, akkor én azt arról nagyon lemaradtam. De közben Jézus írja, hogy nem jött örökkévalók előzetes, csak néhány pár másodperces jelenetet belevágtak ugye ebbe a nagyobb Marveles videóba, és hát mondjuk az alapján, a pár másodperc alapján én egyelőre egyáltalán nem tudom eldönteni, hogy mennyire város ez, a, ez az örökkivalók, vagy mennyire nem. Ha teljesen őszinte akarok lenni veletek, akkor az a helyzet, hogy az idei Marvel filmek közül az örökkivalók érdekel a legkevésbé. Tehát, hogy én annak idején megpróbáltam elolvasni az örökkivalók képregényt, ami jó eséllyel az alapjául szolgál a, az érkező filmnek, és hát őszinte leszek, én a képregényt sem olvastam végig, mert egész egyszerűen nem kötött le. És nagyon kíváncsi leszek, hogy ezek után vajon mennyire lesz számomra érdekes a film. Azt eldöntöttem, hogy mielőtt elmegyek a moziba, be fogom fejezni a képregényt, de egyelőre még nem vitt rá a lélek, tehát hogy az örökkivalóknál még a Shang-Chi is jobban érdekel, pedig Shang-Chi képregényt sem olvastam soha. Úgyhogy egyelőre számomra az örökkivalók egy ilyen, hát ilyen limbóban van. Egész biztos vagyok benne, hogy meg fogom nézni a moziban, de hogy így nem rágom a körmömet, hogy úristen, legyen már, azt hiszem novemberben fog a mozikba kerülni, hogy legyen már november, és láthassam. Tehát, hogy egyelőre egyáltalán nem keltette föl az érdeklődésemet. Láttam a hozzá kapcsolódó Lego szettekről kiszivárgott képeket is, azok sem keltették föl semmilyen formában az érdeklődésemet, úgyhogy egyelőre örökkivalók témában még teljesen hidegen hagy a dolog. Közben azt a mindenit itt kérdezi, hogy nem Marvel film közül melyik érdekel. Hát nem nagyon tudok most felsorolni egyébként olyan filmet, ami így tűkön ülve várom, hogy láthassam. Tehát, hogy vannak filmek, amiket szeretnék majd megnézni moziban, amik egyébként abszolút ilyen, abszolút popcorn mozik, mint például az új Fast and Furious. Tehát, hogy én számomra a Fast and Furious az igazi butácska kikapcsolódás, aminek az összes részét láttam moziban, úgyhogy a 9-et is moziban szeretném megnézni. Alapvetően kíváncsi vagyok arra, hogy mit képesek kihozni a Matrix 4-ből, ilyen elképesztően alacsonyan vannak az elvárásaim, tehát hogy szerintem a Matrixot az első résszel abba kellett volna hagyni, a második és a harmadik részt ilyen orbitális nagy tévedésnek tartom, borzasztóan rossz filmeknek, de ettől függetlenül kíváncsi vagyok, mit tudnak kihozni a negyedik részből. És Jézus dobta be a chatbe, de valóban tökre érdekel, hogy vajon a Dűnéből lehet-e egy élvezhető, kompakt, normális filmet készíteni. Vannak aggodalmaim azzal kapcsolatban, hogy vajon sikerül-e egy tényleg élvezhető Dűne filmet összehozni, illetve hogy mennyire sikeres lesz ez a Dűne film, mert nyilván a Warner Brothers-ről beszélünk, és hogyha a Dűne bukta lesz, akkor nem lesz több Dűne film. És tehát, hogy azért az egész regény folyam, meg az egész sztori nem egy olyan kaliberű dolog, amit el lehet mesélni egyetlen egy filmben. Úgyhogy a Dűnétől én egy picit azért fázom. De ettől függetlenül kíváncsi vagyok rá. Úgyhogy így nagy hirtelennyiben ezek a filmek jutnak eszembe, hogy amiket így várok, de teljesen őszinte leszek, mostanában sokkal kevesebbet foglalkozom egyébként a készülő és érkező filmekkel, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt, úgyhogy tökre, valószínűleg van egy csomó sokkal az említetteknél ígéretesebb film, ami egyébként készül, és érkezik a mozikba, és még csak nem is Marvel film, meg nem szuperhős film, de hogy az utóbbi időben olyan keveset foglalkoztam filmekkel, hogy tényleg csak azok az alkotások jutnak eszembe, amiket ilyen viszonylag nagy sajtóvízhang övez. Közben Tomi kiváltotta a Mutass egy random képregényt csatornapontot, úgyhogy keresek nektek egy random képregényt. Kis türelmet kérek, és jövök vissza. Na, ez egy egészen kicsit tovább tartott, mint terveztem, de hogy ott tanakodtam a polc előtt, hogy mi legyen a random képregény, amit most bemutatok nektek, és végül egy olyan képregényt hoztam, amiről korábban már volt szó, de hogy ez tényleg egy egészen különleges képregény, ez a Maus, ami bizony még Pulitzer díjat is nyert, ami nagyon-nagyon kevés képregényről mondható el, és hogyha esetleg valaki, nem ismeri ezt a képregényt, ez bizony egy nagyon-nagyon komoly témát dolgoz fel, méghozzá a holokausztot egy zsidó család szemszögéből, és a képregénynek az az egyik érdekessége, hogy nem emberek szerepelnek benne, hanem macskák és egerek, illetve más állatok, de hogy a legtöbb, tehát hogy főleg macskákról és egerekről látunk benne egyébként rajzokat, mert hogy az egerek jelképezik a zsidókat, a macskák pedig konkrétan a németek per nácik, és hiába egerek és macskák, ez egy elképesztően komoly, sokszor egészen nyomasztó képregény, ami gyakorlatilag a képregény művészetét használva beszél egy nagyon nagyon nagyon súlyos témáról, és fekete-fehér képregényről beszélünk. A rajstílusa az egészen egyszerűnek mondható egy átlag mondjuk szuperhősös képregényhez képest, de éppen ezért működik elképesztően hatásosan, és emlékszem, hogy én amikor először vettem kézbe ezt a kötetet, akkor nagyjából egy húzamból elolvastam, pedig közel 300 oldalról van szó, és a végén nagyon sokáig csak ültem, és gondolkodtam arról, amit olvastam. Igazából nagyon sokat lehetne beszélni róla, és nagyon sokáig lehetne elemezgetni, tényleg, tehát, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon különleges képregény, amit szoktam ajánlani azoknak is, akik egyébként nem akarnak képregényt olvasni, mert hogy ez a mű pontosan megmutatja, hogy egyébként magának a képregénynek a művészete, a képregényt a 9. művészetként is szokták emlegetni, tehát, hogy abszolút nem gyerekes, nem gyerekeknek szól, egyáltalán nem csak szuperhősökről szól, nem világmegváltásról, meg tényleg Csihipuhiról van szó, hanem a képregény igenis egy nagyon-nagyon-nagyon komoly művészeti ág, amivel olyan súlyos témákat is megrázóan és szívhez szólóan és elgondolkodtatóan lehet feldolgozni, mint például a holokauszt, úgyhogy több szempont, két szempontból is ajánlom mindenkinek ezt a képregényt, egyrészt azért, mert hogy ez önmagában is egy nagyon jó és nagyon fontos képregény, ami egy egészen új szűrőn keresztül beszél az emberiség egyik legsötétebb korszakáról, illetve azért is ajánlom, mert hogy tényleg megmutatja, hogy a képregény az egy sokkal több, mint amit sokan gondolnak róla. Tehát, hogy a képregényeket nagyon sokan tényleg a szuperhősökkel, a stretchgatyás emberekkel, jó és gonosz emberekkel helyezik egy kalapba, és egy csomóan azt gondolják, hogy a képregények gyerekeknek szólnak, de hogy erről egyébként szó sincsen, úgyhogy mindenkinek nagyon melegen ajánlom, hogy vegye kézbe a ma esti random képregényt, ami a Mouse, és közben megérkezett hozzám Dave és az ő hatalmas csapata. Hatalmas szeretettel köszöntök mindenkit így péntek este itt a csatornán. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok, nagyon szépen köszönöm, hogy rédelt Dave, csodálatos vagy, szia mindenki, és közben egyébként ki lett váltva a Juti falat, tökéletes pillanatban érkeztetek, hogy kezdődik az őrület a cicával, aki már a zacskónak, a zörgésének a hallatára azt sasolja, hogy hol van a Juti falat az asztalon, de itt van, parancsolj Jobbika. Úgyhogy gyakorlatilag a legjobb pillanatban érkeztetek. Lifigúrja írja közben, hogy a képregény az olvasásra küzdő emberek olvasnivalója, a szuperhősök csak a jól eladható tartalom volt, és kellemes politikai szócső is. Hát ezzel alapvetően azért nem értek egyet, tehát hogy a képregény az egyáltalán nem az olvasásra küzdő emberek olvasnivalója, sose volt, sose lesz. És bár kétségtelen, hogy ahogy mindent a képregényt is használták, politikára, de hogy alapvetően azért a képregény ez sokkal több annál, mint hogy olvasással küzdő emberek olvasnivalója és kellemes politikai szócső, tehát hogy nagyon-nagyon-nagyon felületes megközelítése ez a képregényeknek, ami sokkal több, mint a most elhangzottak. Közben Bogyi kiváltotta a mutass egy random LEGO készletet csatornapontot, úgyhogy akkor ennek megfelelően hozok is egy random LEGO-t. Egy pillanat türelem. Na kérem szépen, ezúttal is egy egészen különleges és hatalmas LEGO készletet hoztam, méghozzá a 2020-ban kiadott Batwinget, ami hát elképesztően jól sikerült, és hogyha esetleg valaki nem lenne képben ezzel kapcsolatban, ez itt az 1989-es Batman filmben látható Batwingnek a LEGO változata, és annak konkrétan a kiköpött mása. Ez egy elképesztően nagy, láthatóan elképesztően nagy LEGO készlet, ami tényleg, tehát hogy az alapjául a 89-es Batman filmnek a járműve szolgált, és egy az egyben úgy néz ki. Tartozik hozzá egyébként minifigura is, még hozzá egy Batman, egy Joker, illetve Jokernek az egyik verőembere, és ha emlékeim nem csalnak, akkor nagyjából ilyen, hát legalább 4 és 6 óra közti idő volt ezt kirakni, amikor ezt a szettet összeraktam, akkor még egyáltalán nem streameltem, úgyhogy így a saját kis magányomban raktam össze, és van egy olyan előzménye egyébként ennek a szettnek, hogy mielőtt ezt a szettet a LEGO kiadta volna, elkészítették egyébként a 89-es filmnek a Batmobilját is, úgyhogy ha valaki őrületesen nagy Batman rajongó, akkor megvásárolhatja magának a Batwinget is LEGO-ból, a klasszikus Batmobilt is megvásárolhatja LEGO-ból, és tényleg elképesztően jól néz ki ez a szett, és úgy lett egyébként megalkotva, hogy föl lehet rakni a falra is. Tehát, hogy direkt úgy lehet megépíteni ezt a szettet, hogyha valaki akarja, akkor konkrétan egy vízszintes felületre így föl lehet akasztani, és akkor tök jól ki lehet állítani egy lakásban díszként. Az egyetlen problémája ennek a készletnek, hogy gyár hozzá egy gyári állvány, amire rá lehet rakni, én is ezen tartom, viszont ez az állvány, ez elképesztően instabil. Tehát, hogy alig kell hozzáérni, hogy így iszonyatosan elkezdjen ízegni, mozogni, inogni ez a készlet, úgyhogy jó ideje gondolkodok egyébként azon, hogy építeni kellene ennek a készletnek egy egyedi állványt, ami ennél sokkal biztonságosabban tartja meg ezt az egyébként. Tényleg nem kicsi, és súlyra is meglehetősen jelentős LEGO készletet. Nyilván felmerülhet a kérdés, hogy én miért nem a falra akasztva állítom ki a lakásban, de egész egyszerűen azért, mert hogy az én lakásomban már nincs olyan szabad falfelület, ahová ez a LEGO készlet kiférne, úgyhogy egyelőre kénytelen vagyok az egyik polcon, és az egyik polcon tárolni méghozzá a saját állványán, viszont tényleg annyira instabil ez a szerencsétlen állvány, hogy ki kellene cserélni valami egyedi megoldásra, ami biztonságosabban tartja ezt a Batwinget, mert tényleg elég egy rossz mozdulat, és simán fel lehet dőteni, le tud dőlni, ami nyilván nem tenne jót neki, mert hogy olyan nagy és olyan nagy a súlya, hogyha ez a földre esik, akkor azonnal több száz darabra hullik szét. Hiába egyébként, tehát tényleg egy kifejezetten masszív, hatalmas nagy építmény. És közben egyébként Gyula írja a chatben, hogy elvileg idén szeptemberben jön az új Tumblr is. Igen, ezzel kapcsolatban én is olvastam pletykákat az interneten, viszont már találkoztam egy olyan pletykával is, hogy nem a Tumblr lesz megépíthető ilyen nagyobb formában, hanem a klasszikus Batman sorozatnak a Batmobilja, amiből egyébként pont most nyáron adtak ki egy ilyen picike szettet. Úgyhogy még bármi elképzelhető. De valószínűleg egyébként idén ősszel egyébként tényleg érkezni fog még egy ilyen hatalmas, nagy, kifejezetten gyűjtőknek szánt Batmanes készlet. Igen, Giver valóban, amikor én vettem ezt a szettet, azt hiszem, akkor 60-65 ezer forintba került, tehát hogy köszönhetően az itthoni áfának, illetve a 360 forintos eurónak sajnos ezek a hatalmas nagy LEGO készletek elképesztően sokba kerülnek, úgyhogy ja, tehát hogy ez bizony az utóbbi években egy elképesztően költséges hobbivá vált egyébként LEGO-t gyűjteni, és gyorsan közben Gabcsika kérdezte, hogy hány kiló. Őszinte leszek, így nem tudom neked fejből megmondani, így érzésre ilyen legalább 6-7 kiló lehet. De nem tudom lemérni, mert sajnos itthon még csak mérlegem sincs. És közben Szena Rangernek mondom, hogy Obika idén lesz 16 éves, úgyhogy igazi szenyor cicával van dolgunk. És közben megérkezett egyébként a streamben Pepe is, aki ezúttal is ajándékozott nekünk 10 darab előfizetést, és azért roppant mód hálás vagyok ismét. Pepe, mindenki nevében nagyon szépen köszönöm, és azt is nagyon szépen köszönöm, hogy most pénteken is benéztél hozzánk. És közben Gyula írja, hogy 3,9 kg ez a Batwing, úgyhogy csúnyán nem vagyok kondiban, hogyha ezt én így... Na közben kiderült, hogy 4,6 kiló. Úgyhogy közel 5 kiló. Úgyhogy igen, tehát hogy ez a készlet nem csak rendkívül sok elemből áll, de hogy tényleg majdnem 5 kiló, úgyhogy ezért is van az, hogy ennyire instabil szerencsétlen. Úgyhogy tényleg a jövőbeli terveink között szerepel az, hogy egy normális állványt összehozzak neki, mert nagyon félek attól, hogy egyszer egy rossz pillanatban le fogom dönteni, és szét fog csapódni a padlón. És közben Giver megnézte azt, és igen, a Batwing összesen 2363 alkatrészből áll. Ó, Móricz Attila is ajándékozott egy előfizetés Tominak, nagyon szépen átajándékozta Tominak az előfizetését, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Tomi nevében is ezt az ajándékot. Gyalogkakú kérdezi, hogy melyik évben adták ki, ezt konkrétan tavaly, azaz, hogy 2020-ban dobta piacra a LEGO, a Batwinget, és mind a mai napig egyébként meg lehet vásárolni, nem csak a LEGO sztorokban, de hogyha emlékeim nem csalnak, akkor legutóbb például láttam az Alza kínálatában is. És hogyha nem bánjátok, akkor most egy pillanatra eltűnök, és visszarakom a helyére, mert bizony ez itt az asztalon most nincs biztonságban az ingatag talp miatt. Na, úgyhogy tetőfokára hágott az izgalom. Pepe, nagyon szépen köszönöm a második 10-es előfizetést is mindenki nevében. Egyszerűen elképesztő vagy. Minden héten nem is találok már szavakat igazából. A puszta köszönöm nem is elég arra, amit a csatorna támogatásaként minden héten itt megcsinálsz. Úgyhogy tényleg tudom, hogy... Tényleg nem nagyon tudom mit mondani, csak azt, hogy nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenki nevében. Blészek kérdezi, hogy kockás képregényem van-e? Nem, nagyon fiatal gyerekként még a 80-as években, illetve a 90-es évek elején még voltak kockás képregényeim, de most már nincsen egy darab se. Nem voltam akkora nagy kockás rajongó, hogy megtartsam őket. Közben azt a mindenit itt kérdezi a chatben, hogy a hangulat polit polip miért mérges? Azért mérges a hangulat polip, mert nem volt igazán jó ez a mostani hét. Most pénteken először tudtam streamelni, ami egyrészt köszönhető volt annak, hogy elég sokat kellett foglalkoznom a Resident Evil 8. részével, hanem a Resident Evil Village-el, ami sokak szemében egyébként a Resident Evil 8. repülőre, és akkora mázlin volt egyébként, amikor jöttünk haza Vegasból, hogy nem ült mellettem senki, úgyhogy a Funko Pop figurák, hogy ne lehessen semmi bántódásuk, szépen ott utaztak mellettem a repülőn, szépen összecsomagolva, és vigyáztam rájuk, hogy nehogy valaki mondjuk az utastérben, az ülések feletti, fenti tárolóban összenyomja őket, mikor bepakolja a cuccát. Úgyhogy ez a figura nagyon hosszú utat tett meg velem, hogy aztán itt letelepedhessen a budapesti 4. kerületben a polcomon. Közben Jézus írja a Resident Evil Village-el kapcsolatban, hogy te is kissé furának érezted a harcot, mert a hétben nekem órákig tartott megszokni a célzást, nem azért, mert béna voltam, hanem mert annyira fura volt. Illetve Jézus még azt is írta, hogy a 8 demójában pedig erősen a 7 vibe-jait éreztem. Őszinte leszek, nekem a Resident Evil Village-ben tökre nem volt furcsa a harc, tehát hogy én számomra pontosan ugyanúgy működött, mint bármelyik belső nézetes lövöldözős játékban. Nem éreztem, hogy annyira különösebben eltért volna bármi mástól, amivel eddig játszottam. Tehát, hogy igazából, mivel a zombik meg a különböző lények pontosan ugyanúgy mozognak benne, mint a korábbi játékokban, ezért sokkal nehezebb benne pontosan célozni, mint bármely korábbi Resident Evil játékban, de hogy ez ilyen teljesen ösztönös felfedezés volt számomra, lehet valószínűleg nem is erre gondolsz, amikor azt mondod, hogy fura volt az irányítás, de összességében én nem éreztem furának. Az pedig, hogy a 8. résznek olyan vibe-ja van, mint a 7. az szerintem egyáltalán nem véletlen, hiszen a Village az konkrétan a Biohazardnak a folytatása, gyakorlatilag ugyanannak, tehát hogy 3 évvel járunk ugye a Biohazard sztoria után, ugyanaz a főszereplő, úgyhogy tökre normálisnak éreztem egyébként azt, hogy nagyjából ugyanazt az érzést adja a 8. rész, mint a 7. Ami számomra különbség volt, hogy sokkal akciódúsabb szerintem az új rész, mint a korábbi, és ami szerintem valahol érthető is, de ettől függetlenül egyébként, ahogy arról korábban beszéltem is, bőven akadnak benne egyébként beszaratós pillanatok, tehát hogy ilyen szempontból is Resident Evil maradt a Village, úgyhogy a horrorjátékok kedvelőinek szerintem egyébként tök jó, mint túlélő horror, meg mint ijesztő játék, és működött nekem a Resident Evil Village, és közben Pepe benyomott egy 4. 10-es ajándékcsomagot is, úgyhogy ismételni tudom magam, hogy mindenki nevében nagyon szépen köszönjük, Pepe, hogy ennyit áldozol erre a csatornára és ennek a csatornának a közösségére. Nagyon szépen köszönöm, nagyon szépen köszönjük mindannyian. Közben Zsolt írja, hogy titeket nem zavar, hogy a Residentből ez lett, nem ez a vírus alapú, mint anno a Resident Evil 2, ilyen kicsit beteg, misztikus valami, régen nem volt misztikus vonal, biológiai volt a cucc. Én megértem egyébként, hogy sokaknak ez zavaró lehet, de számomra egyébként pont ez adja a frissességet a szériában, amellett, hogy ugye belső nézetben játszunk, ugyanis, mert azt gondolom egyébként, hogy a Resident Evilnek az a rengeteg része, ami egyébként kijött az elmúlt, hát lassan, ugye 96-ban indult, hogyha az emlékeim nem csalnak, tehát hogy azt jelenti, hogy immár 25 éve vannak Resident Evil játékok, és hogy tényleg negyed évszázad után kellett valami, ami egy kicsit így új irányba tereli a szériát, és bár a kánon szerint a Resident Evil 7 Biohazard és a Resident Evil Village ugyanabban az univerzumban játszódnak, mint az összes többi Resident Evil, tehát hogy ugyanaz az univerzum, de hogy szerintem alapvetően jót tett a szériának, tehát hogy kicsit felfrissítette az egész szériát az, hogy elvitték ebbe a picit misztikusabb irányba, és hogy ezúttal feltűnnek például farkasemberek, meg vámpírok, meg mindenféle más lények is, mert hogy az Umbrella nevű szervezetnek köszönhetően folyamatosan ellepik a világot a zombik különböző módon. Szerintem azért az a hatodik részre így, tehát ugye a hatos sorszámú részre, az igencsak megkopott. Úgyhogy, tehát hogy én nem éreztem furcsának, számomra ez egyébként egy pontosan olyan dolog volt, ami egy picit így visszarántott egyébként a Resident Evil játékok világába. Én az ötödik és a hatodik résznek őszintén szólva már nem voltam nagy rajongója. Az ötödikkel tök jól szórakoztam, de hogy így ott már nagyon éreztem, hogy ez nem az a Resident Evil. A hatodik pedig szerintem nem is volt egy kifejezetten jó játék. Jézus írja a chatben, hogy a hatos rezi olyan volt, mintha Michael Bay-t ültették volna oda rendezőnek, és abszolút egyetértek ezzel. Tehát, hogy a Resident Evil 6-ban szinte semmi nem maradt már a korai Resident Evil játékokból, azon kívül, hogy ismerős karakterek küzdöttek mindenféle ocsmány lények ellen, és ilyen szempontból szerintem a hetedik meg az új rész is egyébként tök jól visszakanyarodik a gyökerekhez. Tehát, hogy például a Village-ben, amikor feljutunk a kastélyba, ahol a Village-ben, ha feljutunk a kastélyban, ahol a vámpírok élnek, akkor konkrétan tökre ugyanazt a játékélményt kapjuk, mint a Resident Evil 2-ben, csak belső nézetből. Közben Zsolt írja, hogy a 6 volt az afrikás, a barátnőmmel toltuk kóban, de az valami ócska konzol shooter volt, nem az afrikás, az az ötödik rész egyébként. És szerintem egyébként kooperatív játéknak nem volt rossz, és tényleg, tehát, hogy tök érdekes volt egyébként, hogy Afrikában játszódott a sztori, de kétségtelen, hogy nagyon-nagyon-nagyon távol volt már attól, amit megszerettünk Resident Evil-ként. És közben Jézus írja, a konzol shooter szó amúgy megállja a helyét. Ez egyébként igaz, mert hogy kicsit olyan érted, hogy valóban a Resident Evil 5 az megpróbálta egyébként annak idején ráhúzni a Resident Evil univerzumra az akkoriban divatos, konzolos lövöldözős játékoknak a mechanikáját. Egyébként ez egyébként tökre megállja a helyét szerintem is. Közben Pepe kérdezte, hogy meddig tart a stream, 10:30 után benézzek még. Hát most van 9:30, az azt jelenti, hogy 1 óra múlva lesz 10:30. Őszintén, Pepe, nem tudom, én nem tudok erre pontos választ adni. Simán elképzelhető, hogy itt leszünk még 1 óra múlva, de az is lehet, hogy nem. Őszintén szólva, nekem ma viszonylag korán le kellene feküdnöm, mert hogy reggel 6-tól dolgoznom kell, úgyhogy nem tudom megígérni, hogy még 10:30-kor is ugyanúgy itt leszünk, de nyilván egy kattintást megér a dolog. Szóval hogyha itt leszel, tehát, hogy itt leszünk, és ide kattintasz, akkor tovább folytatódik a móka, de tényleg megígérni most nem tudom, hogy 10:30-ig mindenképpen streamelni fogok. Közben Jézus írja Rezi kapcsán, hogy ha úgy nézzük, a Rezi 5-6 nagyjából lekopiszta a Gears of War-t, és ez sem áll olyan távol egyébként a valóságtól. Ugye, ha emlékeim nem csalnak, akkor ugye a Rezi 5 első körben csak is konzolokra jelent meg, és a PC sportra, javítsatok ki, hogyha tévedek, de hogy elég sokat kellett várni, úgyhogy tény, hogy a Resident Evil 5-tel egyértelműen az Xbox 360 és a és a PlayStation 3 tulajdonosokra ment rá a Capcom, és alapvetően ha az emlékeim nem csalnak, be is vált a dolog, mert hogy nem volt egy sikertelen játék a Resident Evil 5, de az kétségtelen, hogy nagyon-nagyon sok ember húzta a száját amiatt, hogy tényleg nem sok köze volt már az olyan tényleg klasszikus és sokak által imádott részekhez, mint a Resident Evil 2 és a Resident Evil 3, és ezzel kapcsolatban egyébként szerintem érdemes elmondani, hogy ezekből a játékokból egyébként a Rezi 2-ből és a Rezi 3-ból az újraalkotott verziók, tehát ugye a remastered verziók szerintem elképesztően jók lettek. Tehát, hogy megtartották ezek az újra alkotott játékok a korábbi, tehát hogy az eredeti játékoknak az összes előnyét, de közben pedig fellettek hozva nem csak grafikailag, de a játékmenet szempontjából is ugye 21. századi szintre, tehát hogy a 2020-as évek színvonalára, és én elképesztően jól szórakoztam mind a kettővel. Szerintem a Resident Evil 2-nek az újraalkotott változata sikerült a legjobban, de szerintem még a 3 is egy abszolút élvezhető program, egy olyan remastered verzió, ami megér minden egyes fillért, amit elkérnek érte. Jézus kérdezi közben, hogy amúgy szerinted mennyire játszott szerepet a Resident Evil 7 irányában, hogy a Capcomnak bejött a Nintendo 3DS-es Rezi Revelations 1-2. Őszinte leszek, fogalmam sincs. Tehát, hogy erre nem tudok választ adni, ugyanis én egyáltalán nem játszottam a 3DS-es verziókkal, és nem is vagyok annyira. Tehát, hogy akkoriban, amikor kijött a Resident Evil 7 2017-ben, én akkor kezdtem el újra egy kicsit sűrűbben videójátékokkal foglalkozni, és a Rezi 7 volt az első olyan játék, amiről azt hiszem tesztet írtam az Origóra még akkor, úgyhogy nem igazán vagyok képben ezzel. Tehát, hogy arra emlékszem, hogy a Revelationsnek a valamelyik konzolos portjaival, azt hiszem a második résznek a konzolos portjaival játszottam, de hogy azoknak a játékoknak milyen szerepe lehetett abban, hogy a Capcom végül úgy döntött, hogy kvázi csinál egy soft tributot a Resident Evil 7 Biohazard-dal, arról nem tudok ilyen kiforrott véleményt mondani, mert abszolút semmi rálátásom nincsen a játékfejlesztésnek ezen részére az akkori időszakra, úgyhogy fogalmam sincsen. Zsolt írja, hogy a remastered videók alapján nagyon bejön, de azt már konzolon akarnám tolni, itt viszont felvetődik a kérdés, hogy Series X-et vagy S-et vegyünk. Hát, én azt gondolom, hogyha már az ember ráveszi magát arra, hogy vásároljon egy új generációs konzolt, ráadásul Xboxot, én azt mondanám, hogy érdemesebb akkor már X-et venni, már persze akkor, hogyha van hozzá 4K TV. Tehát, hogy én azt javasolnám, hogyha komolyan gondolkodon azon, hogy veszel egy új Xboxot, akkor mindenképpen az erősebb vasinát érdemes szerintem megvásárolni, de tényleg akkor, hogyha van olyan képernyőd, ami képes kihasználni egyébként a konzolnak a képességeit. Mert hogyha egyébként egy Full HD kijelző játszol, akkor viszont nem igazán van értelme egy Series X-nek. Nekem ez a véleményem. Alapvetően. Na, közben megérkezett Bryce, aki egyébként nálam sokkal inkább képben van a Resident Evil-lel kapcsolatban, meg úgy általában a videójátékok világában is sokkal jártasabb nálam, úgyhogy ha valaki tud erre a kérdésre válaszolni, hogy vajon a Relevations epizódok milyen hatással voltak a Biohazard fejlesztésére, akkor az ő lesz az. Úgyhogy majd ő mindjárt megmondja nekünk egyébként az okosságot a chatben. Egyébként azt kell egyébként, hogyha már úgyis a Resident Evil-ről beszélgetünk, ugye a Resident Evil játékok nagyon sokáig ugye konzol-exkluzív cuccok voltak, úgyhogy nekem gyerekkoromban, mármint hogy, tehát, hogy a 90-es években, meg a 2000-es évek elején egyébként teljesen kimaradtak a Resident Evil játékok, és csak később, akkor zárkóztam föl egyébként a rezi történelemmel, mikor elkezdtem dolgozni a PC Gurunál, és őszinte leszek, hogy akkor már viszont annyira meghaladtuk a Resident Evil 2-nek meg a 3-nak a szintjét, hogy nem igazán tudtam élvezni azokat a játékokat. Tehát, hogy így játszottam velük, de hogy egyiket sem játszottam végig, mert hogy akkoriban már annyira avitnak hatott ugye az irányítás meg minden, hogy egész egyszerűen nem tudtam teljes egészében úgy élvezni azokat a programokat, mint hogyha a 90-es években játszottam volna velük, és éppen ezért volt számomra egyébként óriási nagy öröm, hogy a Capcom úgy döntött, hogy csinál Resident Evil remastered változatokat a második és a harmadik részből, ugyanis tök jó volt úgy játszani egyébként ezekkel a kiváló játékokkal, hogy közben az irányítás, meg a kamerakezelés, meg a grafika is felzárkózott a mai standardekhez. Úgyhogy aki esetleg nem játszott az eredeti Resident Evil 2-vel vagy 3-mal, esetleg pont úgy volt, mint én, hogy valamikor a kezébe került a játék, de hogy egész egyszerűen nem tudott megbarátkozni a 90-es években megszokott, de tényleg a manapság már elképesztően avitnak ható megoldásokkal, azoknak azt javaslom, hogy mindenképpen tegyenek egy próbát a Resident Evil 2-vel és 3-mal a felújított változatokkal, ugyanis azok még mind a mai napig elképesztően jó játékok. Közben azt a mindenit itt egy éles váltással azt kérdezte a chatben, hogy mit gondolok, hogy arról, hogy Elon Musk lesz a Saturday Night Live egyik hostja, szoktam-e nézni? Őszinte leszek, hogy nem vagyok különösebben nagy SNL rajongó. Nagyon-nagyon-nagyon ritkán szoktam megnézni a YouTube-on klippeket belőle, tehát hogy az én életemből hiányzik a rajongás ezért a műsorért, úgyhogy igazából azt sem tudom őszintén szólva megítélni, hogy vajon mennyire jó, mennyire gáz, vagy mennyire ciki az, hogy Elon Musk fog szerepelni ebben a műsorban. Azt tudom mondani, hogy számomra Elon Musk egy ilyen borzasztóan fura figura, tehát hogy egy csomószor szimpatikus, viszont pont ugyanennyiszor elképesztően irritáló, egyszerűen nem tudom hova tenni az embert, ilyen totális kérdőjelnek tartom, és ahogy múlik az idő, egyébként úgy lesz számomra egyre kevésbé szimpatikus ő, úgyhogy amikor meghallottam egyébként, hogy bekerül a Saturday Night Live-ba, akkor nem is értettem is, és nem voltak egyébként ezzel kapcsolatban pozitív érzéseim, de mondjuk ez nem jelenti azt, hogy nem lesz jó az, amit csinál. De valószínűleg egyébként én a magam részéről nem is fogom megnézni azt a sketchet. Gábor kérdezi, hogy de ha lesz Funko Elon, akkor veszel majd egyet? Nem hiszem. Tehát, hogy ahhoz, hogy megvegyek egy Funko figurát, ahhoz az kell, hogy rajongjak azért a valamiért, amit ez a Funko figura megformál, és tehát, hogy Elon Musk rajongónak még a legnagyobb jó indulattal sem vagyok nevezhető, úgyhogy ha valaha éri is majd olyan megtisztelés az öreg Elont, hogy a Funko úgy dönt, hogy készít belőle egy figurát, hát nem fogok vért izzadni azért, hogy beszerezzem. Jézus írja közben, gondoljak arra, hogy Elon Musk egy real life supervillain. Hát egyébként tényleg, tehát, hogy így kicsit van neki egy ilyen ilyen Lex Luthor beütése, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy a milliárdos, aki ilyen furcsa, meglehetősen furcsa, és lehet egyébként, hogyha egyszer csak megjelenne Superman a Földön, akkor lehet, hogy Elon Musk végleg megkattanna, és az lenne az élete végső célja, hogy valahogy megállítsa Superman, mert valószínűleg nem tudna elviselni, hogy létezik a Földön egy olyan lény, aki valamilyen módon hatalmasabb nála. Tehát, hogy pont Elon Muskból simán kinézném, hogyha valóban megjelenne egy Földön kívüli a Földön, akkor azt a maradék eszét is elvenné a fickónak, mert hogy tényleg ő amit művel a Twitteren, meg úgy általában a médiában, az így ilyen nagyon-nagyon-nagyon nehéz hova tenni. Nyilván vannak neki egyébként elvitathatatlan érdemei, meg vannak olyan dolgai, amit itt iszonyatosan felfújt a média, és csomóan úgy tekintenek rá, mint az a való életben vasemberre, de hogy nem, tehát hogy Elon azért borzasztóan messze van Tony Stark karakterétől, talán az egoizmusa az majdnem egy szinten van vele, de semmi más. Úgyhogy, ja, tehát hogy én soha nem értettem egyet azzal, hogy Elon Muskot a Tony Starkkal hasonlítják össze, mert hogy valójában, hát nem igazán látom én köztük azt a valódi párhuzamot. Igen, Jézusnak valószínűleg egyébként igazabban abban, amit ír a chatben, hogy Musk tudatosan befolyásolja a piacokat azzal, amit művel a médiában, rájött, hogy a befolyásával még több pénzt tud generálni néhány hülye tweettel. Tehát, hogy igen, ebben én is látom a rációt, és ezért nem is tartom különösebben szimpatikusnak a figurát. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy ő a saját vagyonával egyébként viselkedhetne sokkal felelősségteljesebben, és az a rengeteg pénzével, amit csinált, fordíthatná olyan dolgokra is, amik mondjuk így jót tesznek ennek a bolygónak, és egy csomó olyan dolgot csinál, ami egyébként nem kifejezetten tesz jót ennek a bolygónak, úgyhogy mondom, tehát, hogy számomra Elon ilyen borzasztóan felemás figura. Mert hogy például, tehát, hogyha vesszük Jeff Bezost, ő konkrétan, tehát, hogy ő az ilyen harácsoló, törtető milliárdosoknak a ilyen kivágható papírmasé figurája, ő tényleg semmi más nem érdekli, csak az, hogy még több pénze legyen, mint amennyi tegnap volt, és ezért gyakorlatilag kvázi hajlandó mindenre, és nagyjából képes eltaposni bárkit, főleg a dolgozóit, úgyhogy ő egy ilyen alapvetően ilyen teljesen unalmas milliárdos, tehát hogy hozzá képest tényleg a Musk mondjuk még szórakoztatónak is mondható, de hogy én úgy gondolom, hogy ezek az ilyen felfoghatatlan mennyiségű pénzzel rendelkező emberek így sokkal nagyobb felelősséggel is viszonyulhatnának úgy általában az emberiség felé. Úgyhogy nem vagyok nagy rajongójuk, és alapvetően nem azért, mert irigylem őket azért a rengeteg sok, és tényleg ilyen felfoghatatlanul sok pénzért és vagyonért, aminek a birtokában vannak. Ja. Tehát, hogy ha már, tehát, hogy ilyen szempontból szerintem Bill Gates egy sokkal pozitívabb figura. Nyilván ő sem tökéletes, és most nem arról beszélek, hogy most épp elválnak a feleségével, nyilván ő sem azért lett a világ egyik leggazdagabb embere, és a világ egyik legtöbb pénzt termelő vállalatának a, nem azért hozta, nem azért, nem úgy hozta létre a világ legtöbbet, az egyik legtöbbet pénzt termelő vállalatát, mert hogy mindig kedves volt, aranyos, és nem csinált olyan dolgokat, hogy eltaposott másokat, tehát hogy nem gondolom azt, hogy Bill Gates egy szent, vagy bármi, de hogy ő szerintem milliárdosként sokkal példamutatóbb életet él, és tevékenységet végez, mint az említett más milliárdosok. Tehát, hogy ő tényleg viszonylag sok pénzt fordít abba, hogy egy picit jobbá élhetőbbé, meg még egy kicsit, nem is tudom, tehát, hogy tényleg egy picit jobb helyé varázsolja ezt a világot. Még hogyha nyilván ő is tehetne sokkal többet, de hogyha így rangsorolni kell a milliárdosokat, akkor alapvetően Bill Gates nálam így sokkal magasabban van, mint Elon és Jeff. Alapvetően. És nem azért, mert végre Bill Gates elérte, hogy 5G chip van mindenkiben. Közben egyébként megint érkezik a kétórás kétórás vonal, ami általában azt jelenti, hogy megkezdődik a búcsúzás, és alapvetően nagyon szívesen folytatnám ma este ezt a streamet, de tényleg az a szomorú helyzet van, hogy nekem még nem ért véget a munkahét, holnap reggel 6 órakor fel kell kelnem, hogy ügyeljek a 24.hu-nál, úgyhogy kénytelen vagyok lassacskán megszakítani azt, hogy véget vetni a ma esti streamnek, úgyhogy ha még bárkinek van valamilyen témája, vagy kérdése, amit szokás szerint ilyenkor be lehet dobni, akkor hajrá, arra még van néhány percünk, viszont ha nincsen, akkor tényleg érkezik a búcsú pillanata, és érdemes egyébként elgondolkodni azon, hogy ma este kinél folytassátok tovább a stream nézést. Tehát, hogyha vannak ötletek, hogy ma este ki legyen a raidünknek az alanya, akkor jöhetnek a tippek a chatben, de persze tényleg, tehát hogyha valakinek még van mindenképpen olyan témája az elmúlt hétből, akkor jöhetnek. És közben Bogyi írja, hogy Miguel streamel, nem is tudtam, hogy ma este is van nála stream. Ezt mindjárt rá is nézek a telefonomon, hogy ott mi történik. Mert hogyha van nála stream, és tényleg van nála stream, és méghozzá a csernobili élményeikről beszélnek, hogyha minden igaz, akkor mindenképpen Miguelhez menjünk ma este. Mert hogy nála tényleg nagyon érdekes téma van, nem videójáték, hanem ilyesmi, hanem Kiev, Csernobil, Pripyat, úgyhogy akkor legyen az, hogy akkor ma este ismét Miguel lesz a raidnek a célpontja. Úgyhogy, hogyha nincs több kérdés, nincs több téma, akkor szeretném megköszönni, hogy ilyen belem töltöttétek a péntek estét, és mielőtt egyébként elindulna a raid, akkor gyorsan vegyük még át, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban, ami biztos, hogy vasárnap este megint lesz stream, tehát holnap lesz egy kis szünet, holnap a meló miatt nem lesz pod of the morning, délután meg picit szeretnék pihenni, meg megnézni a Star Wars Bad Batch-nek az első két epizódját, hogy aztán vasárnap este arról is beszélgethessünk, tehát hogy legközelebb vasárnap este lesz stream, illetve azt már most el tudom árulni, hogy hétfő reggel bepótoljuk a Pod of the Morningot, a szombati Pod of the Morningot Dave-vel, mert hogy hétfőn én szabadságon leszek, úgy, hogy akkor adott lesz a lehetőség arra, hogy délelőtt közösen streameljünk, együtt beszélgessünk, és hétfőn pedig igyekszem kitalálni, hogy hogyan alakul a hétnek a további részei. Része a jellegi tervem az, hogy jövő héten szerdán, pénteken, illetve a hétvégén is lesz stream, úgyhogy jóval sűrűbb lesz a program, mint ezen a héten, úgyhogy számoljatok azzal, hogy ismét lesznek adások, amikre természetesen szeretettel várok majd mindenkit. Most pedig akkor elbúcsúzom, elindítom a raidet, és hopp, ez nem sikerült. Akkor még egyszer. Na most megpróbálom még egyszer. Ez az. Most elindult a raid visszaszámlálás. Jó szórakozást kívánok. Tényleg nagyon érdekes a téma a Miguelnél, úgyhogy nézzétek, cseteljetek, élvezzétek, aztán vasárnap újra találkozunk. Sziasztok!